la 26a leciono, la Taylorino. Ni nun visitu la buticon de la Taylorino, quie oni faras vestajoin virinain. Tie ni vidas diversain signorinoin, quiui mesurigas, cae provas costumoin, roboin, iupoin, blusoin, jaquetoin, cae mantelon. Aliai clientinoi rigardas al stoff specimenoi cae mod bildoi. Elegantai provistinoi provas la diversain costumoin cae adaptas ilin alla fasono besonata. La tailorinoi eltranchas la stoffoin, la substoffon cae la garnajon ciuin oni poste prenos alla laboreio por cun cudro, mane au machine. Costumoi fin pretai por la clientaro pendas sur hocoi. La drata corbajo quiun ni vidas en la butico nomigas prov pupo. Oni cin usas por subteni la iupoin, porque la faldoi giuste falu. La chapela faco ancao estas cliento plena. Tie oni faras signorinain chapeloin cae tocoin de ciu spezzo cae coloro, el felto au pailo, cae ilin garnas per floroi, plumoi, rubando, veluro, silco au punto. Interparolo. Cion vi desiras hodiau, signorino? Mi volus che vi faru por mi belan somer robon. Cian stofon vi preferus? Montru al mi helan silcon, mi petas. Tre bone, signorino, jen du belletai desegnoi. Tiu flora stofo tre placas al mi. Ciu vi credas che gi convenas al mi? Mi estas certa pri tio, signorino. Cetere, gi estas tre moda. Ciu vi povus montri al mi robon el tiu stofo? Yes, signorino. Ci tien, mi petas. Jen unu. Bon volu gin provi. Mi credas che gi taugas bone? Certe, gi perfecte convenas al vi? Gi min plata. Mi electos citiun modelos. Cian garnajon vi desiras sur la nova costumo? Metu punton sur la corsajon, cae franjon sur la iupon. Mi faru la mesuroi. La costumo estos preta pos du tagoi. Tre bone. Mi venos jaude por provo, cae mi electos chapelon samtempe. Ni havas grandan sortimenton de chapeloi, cae vi certe trovos unu la via gusto. Bonan tagon, signorino.